امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سونے کی دعا ذکر کی، اس کے بعد رات میں آنکھ کھلنے پر جو دعا پڑھی جاتی وہ ذکر کی۔ رات کی دعا کو جتنی دعاؤں پر مقدم کیا، کیونکہ رات مقدم ہے نہار پر، اور دعا انتباع دعا نوم کے بعد ہوتی ہے۔ چلیے سے بعدوں نے حاضر دیر ہر مراد لے لیا، یہ بڑی ہے، بلکہ اس سے حالت سے حالت انسان پیشاب کرنا ہے۔ مسلم میں تصریح ہے، فقام فبال ثم غسل وجهه وكف ثم انشرب ثم اتم ما عليه بل قال تو اب پی ہے اے رب ابو میں حضور کی کو دیکھ رہا تھا۔ چلیے پتامت سلا تو تکامل جی سلا کر چل بس بال قریب مسلم کی تابوت اور سات چیزیں تابوت میں ہیں، یعنی سات چیزیں سینے میں محفوظ ہیں یا سات چیزیں صندوق میں لکھی ہوئی رکھی ہیں۔ بعضوں نے یہاں تابوت موسیٰ مراد لے لیا، لیکن یہ وعید ہے، صحیح دوسری تفسیر ہے۔ ابو عوانہ کی روایت میں قال قریب و ستۃ عندی مکتوبات کی تابوت والد ہوا۔ چلیے ولکر خرف رکھتے شاید اس سے لسانی و نفسی مراد مسلم نے ان کا ذکر ہے۔ چلیے یعنی سوچو انسان کو تصویر تصویر پڑھنا چاہیے اور یعنی تحمید بھی کرنا چاہیے، مخصوص اس سے تصویرات کارٹون کی ترغیب دینا ہے۔ چلیے خیر القم خادم، یہ تمہارے لیے خادم سے لے کر شیخ الاسلام تیمیہ کے اتباع میں علامہ جذری کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی تسبیحات خاتون کے سوتے وقت استعمال کرتا ہے تو اس کو تاب لاحق نہیں ہوتا۔ آپ جن حضرت کہتے ہیں اگر لاحق بھی ہو تو اس سے ضرر نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ہار خیر القمام خادم کو عام رکھے گا تو ان تیمیہ کی ذکر کردہ بات اس کو حاصل ہوگی۔ چلیے اور باؤں سلاد سن، یعنی ابن سیرین کی روایت میں تصویر کا عدد 34 ہے، روایات میں اختلاف ہے، کسی میں تصویر کو 34، کسی میں تقدیر کو 34 اور کسی میں تحمید کو 34 کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، علامہ جذری تو کہتے ہیں پہلے انسان 34 مرتبہ تکبیر پڑھے گا، اس کے بعد پھر باقی کلمات پڑھے گا، لیکن حافظ ابن حضرت اسقلانی اللہ علیہ قاری وغیرہ کی رائے کہ پہلی تصدیق ہے, کیونکہ وہ بیان دفع نقائص کے لیے, پھر اس کے بعد تحمید ہے کیونکہ وہ اس بات کے کمالات کے لیے, اور پھر اس کے بعد توحید ہے اس لیے کہ وہ انفراد کے بتانے کے لیے ہے. چلیے آپ کے لیے دوستوں وقت برباد کرنا, منحوس سے جو کام کرتا ہے اس میں وقت ضائع ہوتا ہے, الجھن ہوتی ہے. چل بس بابو کام کرنا ہوئی مقصود یہ سوتے اس سے آگاہ کرنا چاہیے, اس تلاوت کرنا چاہیے. چلیے اس بات میں تو ماحول ہیں, لیکن مصنف مطلق قرآن کو ترجمے میں ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی اور صورت پڑھی جائے گی تو مقصود حاصل ہو جائے گا. چلیے قافلت العباد لنگی کے اندر کا حصہ, دیکھو یہ سامنے ظاہرہ ہے, یہ ہے قافلہ, مقصد یہ اگر غبار لگے تو اندر کے حصے پہ لگے. چلیے کیا تک اس پر پرچاسی رات سے پڑ گئی. چلیے شروعات پہ اس نے اختلاف کی حدیث سعید مقبوری مراد ہے, سعید مقبوری کے واسطے سے ابو ہریرہ سے نقل کرتی ہوں یا ابو سعید کے بلا بغیر واسطے کے براہ راست ابو ہریرہ سے نقل کرتی ہوں. چلیے مرواہ مالک اور مولان مالک کی روایت کتاب توحید میں آ رہی سے معلوم ہوتا کہ بخاری کے نزدیک کی روایت ان صحیح نبی حریرہ میں صحیح ہے. بابن دعا مسلم ہم بخاری کہتے ہیں آدھی رات کو اگر آنکھ کھلے تو حدیث میں جو دعا ان کو انسان کو اس وقت دعا کرنا چاہیے. چلیے ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ نزول عرب کے بعد میں 20 زائد صحابہ سے احادیث وارد ہوئی, حافظ شمس الدین زہبی, حافظ ابن بحادی, حافظ ابن قیم نے اس کے تواتر کی تصریح فرمائی ہے. یہاں پر نزول سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف با ایک بہت بڑی جماعت تو اس کی تعویل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت نے تو اس میں سکوت کیا اور کہتے ہیں امیر روحا کمانڈار یہی اوزاری وغیرہ سے منقول ہے, اور ایک دوسری جماعت اس حدیث شریف کی توجیح تعویل کرتی ہے. اس توجیح تعویل میں بھی اختلاف ہے, بعض کہتی ہیں یہ کلام ناراحت المضاف ہے, نزول اللہ سے مراد اللہ کی رحمت کا نزول یا اللہ کے ملائکہ کا نزول ہے, اور بات کہتی ہیں یہ کلام علی وجہ الاستعارہ ہے, اللہ کا نزول بولا گیا اور مراد رحمت کا نزول لیا گیا, اور یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالی شان الرحمن الرحیم ہے, ان کے لیے رحمت ان کی ذاتی صفت ہے, اس کا ظہور لازم ہے. تو جب مالک کا اگر نزول ہوگا تو یقینی بات ہے ان کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی, اس کا ظہور ہوگا. اور ایک بہت بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حدیث بالکل اپنے ظاہر پر ہے, واقع میں اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں اور پھر اس میں ان کا اختلاف ہے کہ نزول کے وقت پر شیلاب خالی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس میں تین رائے ہیں. ابن ابوالقاسم مندہ تو کہتے ہیں شیلاب خالی ہو جاتا ہے, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر شیلاب خالی نہیں ہوتا ہے. اسی کو علامہ ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے, اور بعض کہتے ہیں یہ بحث ہی میں کرنا چاہیے, یہ حافظ عبد الغنی مصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر حنابلہ نے ذرا غلو اختیار کر لیا, بس نزول کا حدیث میں ذکر ہے اس کا اقرار کرنا چاہیے. آگے عرض کے خلو عدم خلو کا مسئلہ بالکل ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے نس ساقط ہے, تو اس کے متعلق اپنی طرف سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے. چلیے, کلس آخر اس میں اختلاف ہے کہ نزول کب ہوتا ہے, یعنی سلس الاخر, اور بعض روایات سلس الاول ہے, اور بعض سلس الاول اب المصر ہے, اور بعض میں المصر ہے, اور بعض میں المصر سلس الاخر ہے, اور بعض میں سلس الاخر ہے. تین روایات مختلفہ میں امام ترمذی قاضی ریاض وغیرہ کی رائے میں سلس الاخر راجح, اور بعض علماء جیسے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اختلاف لیالی پر نہیں ہے, اور امام ابن زاہری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر یہ اختلاف مطالع پر محمول ہے. بہت بے توفیق انسان ہے. قبل الاسلام علام المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الدعاء عند الخلاء, آدمی جب رات پوچھتا ہے تو کبھی اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے, اس لیے مصنف نے دعاء عند الخلاء کو ذکر فرما دیا. یہ جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے. پھر ابن سیرین شعبی انخی کو کہتے ہیں قضائے حاجت کے وقت دعا پڑھی جائے, لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں ارادہ دخول کے وقت پڑھی جائے گی. صبح کے وقت کیا دعا پڑھی جائے, اس میں بہت سی دعائیں والی ہیں, ان دعاؤں کو پڑھنا مستحب دی. مشہور چلی کرونا بھی ایک قسم کی موت ہے, اس لیے اس پر موت کے خلاف کیا گیا. جی آدمی رات میں اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے, اس لیے سنگھ نے تہجد نماز کی دعا کو ذکر کیا ہے. چلیے, ظلمہ کثیرہ اس میں دو روایتیں, کثیرہ بالقائل مسلطہ اور کبیرہ بالقائل معاہدہ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں پڑھ لے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ طریقہ محدثہ ہے, بلکہ کبھی یہ پڑھے کبھی وہ جی. حمد میں حارث کی روایت کتاب توحید میں موصولا آ رہی جی. بڑی نیت کہیں کہ نیت صحیح کر، کوئی تیری مدد تیرے وطن میں کرے گا، اور اگر دو دن کر دیا تو تیسرے دن تجھے سب بھول جائیں گے. مکہ اس لیے پڑھا ہے تو بد وقت بے شک کہیں کا چلیے. باب دعا باب الصلاۃ، نماز سے فراغت کے بعد ہی دعا ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری نے یہ ترجمہ نے منعقد فرمایا ہے. مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو احادیث ذکر کی ہیں اس میں کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو تسبیح و تحلیل کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کے یہاں لفظ دعا صرف سوال مسئلہ ہی میں استعمال نہیں ہوتا، اذکار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے حضرات محدثین کتاب الراغبات میں اذکار کی احادیث لایا کرتے ہیں. نمازوں کے بعد دعا کرنا عام جگہوں پر تو ایک امر لازم بن گیا. شیخ الاسلام تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ مداومت ثابت نہیں، یہ بلاد. اگر بلا مداومت کی کوئی آدمی دعا پڑھے کرے تو کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے. نماز کے بعد دعا کی جو حالات احادیث والے ہیں، علامہ ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ کہتی ہیں کہ وہاں پر مراد سلب نماز میں دعا کرنا دبر الصلاۃ کی حیثیت دبر الحیوان کی ہے، لیکن ہر جگہ یہی مضمون مراد دینا مشکل ہے. بعض جگہ نماز کے ختم ہونے کے بعد دعا کرنا مراد ہے، جیسے عقبا ابن عامر کی حدیث میں معقبات لائقی وقائلہن وقائلہن ثلاثون ثلاثون تسلیحتن ثلاثون ثلاثون تحمیلتن ثلاثون ثلاثون تقدیرتن. اسی طرح سے ابو امامہ کی ایک رواح مسلم ابو امامہ کی ایک حدیث میں ہے، طول رسول اللہ ایب دعا اسما قال دعا اللیل و ادبار صلوات المکتوبات رواح ترمذی و کما قال. چلیے، ہمارا خیال ہے نماز کے بعد دعا جائز ہے، لیکن التزام بھی راج ہے. بے حیا کتنی بار نشکاس سے حدیث گزرنا شروع ہوئی ہے، چل بے حیا تجھے ایک بار آتا نہیں. جو نماز کے بعد کی تصدیحات واری کی، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ چھ انواع پر وارد ہیں. نمبر ایک، یہ کلمات دس دس بار کہے جائیں مجموعہ تیس ہوگا. نمبر دو، گیارہ گیارہ بار کہے جائیں مجموعہ تینتیس ہوگا. نمبر تین، ہر ایک کلمہ تینتیس تینتیس بار کہا جائے مجموعہ ننانوے ہو جائے گا. نمبر چار، ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھ دیا جائے مجموعہ سو ہو جائے گا. نمبر پانچ، تکبیر کو چونتیس مرتبہ پڑھ دیا جائے سو بار ہو جائے گا. نمبر چھ، ہر کلمہ پچیس پچیس بار کہا جائے مجموعہ سو ہو جائے گا. حافظ ابن حجر کی رائے خاص اس حدیث میں، دس اور گیارہ کا عادت تو وہم ہے، اور ویسے دس کا عادت دیگر احادیث میں تو کثرت وارد ہوا ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف اوقات پر محمول ہے، یہ تنوع ہے، کوئی اختلاف متضارب نہیں ہے. کہ ایک دوسرے کے خلاف مانا جائے، کبھی یہ پڑھے کبھی وہ. چلیے بس کا تو نہیں پڑھے گا سارا. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم و بھی قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا جرير بن مسعود عن مسعود بن العاص عن الوراد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتادة بن سعيد قال معاوية بن ابي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول في جبريل صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال سبق المرسلين سمعت المسيبا وقل اسمع الى من امك نفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قول الله تعالى وصلي عليه. امام المحی وغیرہ سے منقول امداد النفس سے کا جب دعا کرو پہلے اپنے لیے کرو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے، یہ بتا دیا کہ دعا کرنی ہے اپنے سے ابتدا کرنا لازم نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے کو چھوڑ کے دوسرے کے لیے دعا کرے تو حدیث سے اس کا ثبوت ہے. اور یہ جو بات احادیث میں وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار بدا دن سے رواج دل مجھے یہ مضمون مسلم کی ایک روایت میں وارد ہوا ہے. خضر و موسیٰ کے قصے میں عبارت رحم الانبیاء بداد نفسہ رحمت اللہ علینا وعلا فی قضا اخرج النسائی مختصرا وابداود مطولا. یہ حدیث بظاہر اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے بلکہ اکثر احوال پر محمول ہے، ورنہ حضور سے متصرف ہو سکنے کے لیے دعا کرنا اور اپنا ذکر نہ کرنا منقول ہے. اسی کو امام بخاری نے ذکر کیا اور اس کے دلائل فراہم کیے. چلیے پوری کتاب میں یہی ایک جگہ ہے جہاں فی خمسی مہینہ مسوارد جو ہے یہ راج کا وہم ہے. اکثر روایت میں کیمیتی و خمسی میں کہا ہے، ہم اس کو پیچھے کئی بار کم از کم دو بار بیان کر چکے ہیں. چلیے سجا کہتے ہیں کلام مصفا کو، مقصد یہ کہ دعا میں سجا مکروہ ہے. مائکرہ کہہ کر مصنف نے اشارہ فرمایا ہے کہ بعض سجا مکروہ بعض میں، اگر آدمی بتکلف سجا کرے تو اس میں کراہت ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان کی توجہ دعا سے ہٹ کر سجا کی طرف ہو جاتی ہے. اور اگر بلا تکلف بلاغت تبعیہ کی وجہ سے سجا آئے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ دعا تو بلاغت تبعیہ کا اثر ہے اور یہی ادعیہ مسلوہ محمدیہ کا معنی ہے. یہ لوگ مشغول ہوں تو تم جا کر وار نصیحت میں ان کو مشغول نہ کرو, اس سے ان کی طبیعت کو ناگواری ہوگی, افطار پیدا ہوگی. چلیے غلام سجا سے اجتناب کرو. چلیے اللہ غالبہ کا اشارہ اللہ کے ساتھ کر کے سجا کی طرف ہے, نہیں کرتے تھے حضور و صحابہ مگر یہی یعنی کر کے سجا. اور اگر لفظ اللہ نہ ہو تو اس صورت میں اشارہ سجا کی طرف ہے, اور معنی ہوں گے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دیکھا ہے کہ اس دعاؤں میں سجا کا اہتمام نہیں کرتے تھے. چلیے یعنی آدمی جب دعا کرے تو دل لگا کر جم کر کرے, یہ نہ کہے اللہ اگر تو چاہے تو کر دے. تو اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر کسی کا دباؤ ہو, اللہ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں. چلیے قاضی شریح سے کراہت منقول ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے صرف استسقاء میں ہاتھ اٹھانا چاہیے اور باقی دعاؤں میں نہیں. لیکن مدونہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ استسقاء میں تو بلند ہاتھ اٹھائے اور باقی مواقع میں دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا جائز گنجائش ہے. ہاتھ اٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکثرت احادیث منقول ہیں اور علماء نے اس کو مستقل جمع کیا ہے, جیسے امام مزری امام نووی وغیرہ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رفع دین کی دعا کے بعد میں 100 کے قریب حدیثیں وارد ہوئی ہیں. علامہ موصوف نے ان حدیثوں کی مستقل ایک رسالے میں جمع فرمایا ہے. بات اور استسقاء کے وقت ہاتھ اٹھایا جائے تو ظاہر کفین کو آسمان کی طرف اٹھایا جائے. پہلے تو میرے ذہن میں ایک خاص کیفیت تھی, پھر کہیں کیسے دوسری کیفیت اختیار کر لی تھی, لیکن قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا جب کلام دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء وغیرہ میں جو ہاتھ اٹھایا جائے گا بطن کف زمین کی طرف ہوگا, ظہر کف آسمان کی طرف ہوگا. یہ جو تصریح ہے بطن کف زمین کی طرف ہوگا. اس کے بعد وہ توجیہ جو میں نے پہلے کی نہیں چلتی ہے. چلیے آپ کو ٹھک کے دیکھتے ہیں کہ کچھ لکھتا تو کیا نظر آئے گا. یہ عادت چھوڑیے, اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. باب دعا غیر مستقبل القبلۃ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک اگنا درجہ بیان فرمایا ہے, دعا جو ہوگی تو اس میں رخ قبلہ ہونا ضروری نہیں ہے, غیر قبلہ کی طرف بھی رخ کر کے دعا کی جا سکتی ہے. چلیے یہ ترتیب ادنا اعلیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں دعا رو بقبلہ ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ کثرت مال اور طول عمر کی دعا کرنا جائے, خادم کی تفصیص حدیث کے اتباع میں کی چاہیے. قرض کرتے ہیں اس غم کو جو دل کو پکڑ لیتا ہے, ایسے وقت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور تعلیم تلقین کو فرمائی, اس دعا کو امام بخاری نے ذکر فرما رہے ہیں. سوال یہ کہ دعا کے معنی کو ماننا ہے, اور حدیث پاک میں جو ذکر مذکور اس میں دعا کا ذکر نہیں, اس کے دو جوابات, ایک ایک کریم کی ثنا اس دعا کے مرادف ہے. ابن الدان کی مدح میں امیہ ابن وصل کہتا ہے, آج پر حاجتی ان قد کفانی حباؤ بین نشی متقل حباؤ جسا اپنا علی کل مرک یومن کفاہو من تار رضی سناؤ. جب یہ ایک انسان کا حال ہے تو رحمان و رحیم کے متعلق کیا کچھ سوچا جا سکتا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسی روایت میں بعض کتب حدیث میں یہ تصریح وارد ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائے مذکور پڑھتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے. چلیے عمل اليوم واللیلۃ میں اسی طرح وارد ہے. علامہ ابن اقبال نے لکھا ہے کہ ہم سے ابو بکر راضی نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں ہم ابو نعیم اصفہان کے پاس حدیث لکھ رہے تھے, اصفہان میں ایک شخص تھے جن پر کٹیا کا دار مدار تھا, ان کو ابو بکر ابن علی کہا جاتا تھا. کسی شخص نے ان کی بادشاہ کے یہاں شکایت کر کے ان کو محبوس کرا دیا, تو ان نے خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری میں جو دعا کرب ہے اس کو پڑھو. انہوں نے وہ دعا پڑھی اور اللہ تعالی شانہ نے ان کو نجات اور چھٹکارا عطا فرما دیا. اس طرح کے اور بھی قصے وارد ہوئے ہیں جن ابھی دنیا نے کتاب الفرج بعد شدت میں ذکر فرمائے ہیں. ایک شخص جیل میں ڈالے گئے تھے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں ایک قصید مدویہ پیش کیا تھا، ماں گا اقول و ماں آتی و ماں اگرو کی مدھ مند منت مدھم سورو، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا بلائے. ابھی آپ کے بجائے گو ادھکار تو نہیں ہے ضرور ہے گدو نے اکوف زمین کی طرف اور آسمان کی طرف ایسا کہ قابل آدمی رشتہ مغلونا میں اسی کو میں ڈھونڈ رہا تھا. اب تجھے کیا ملتا، میں بیان کچھ کر رہا تھا لوگ پوچھ رہا تھا چل بس بابو تعاون جہاد البلا، جہاد البلا جہاد البلا وہ مصیبت کہلاتی ہے جس میں آدمی کے ہاتھ سے دامن سر چھوٹ جاتا ہے بس یہ پڑھ کے چھوڑتا. رسول قضا یہ شما قتل آدھا ابن عینہ نے اپنی طرف سے دوہرایا کہ اختار علیہ الانسان الموت نعمت سے منقول ہے کثرت العیال و قلت المال. حقیقت یہ ہے درد بلا ایسی مصیبت کہلاتی ہے جس میں انسان سخت پریشان ہو جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے آدمی موت کو ترجیح دینے لگتا ہے، لیکن صرف کسی آخری حالت کو نہ کا نام جب دل بلا دینے سے پہلے بھی شدید مشقت کی حالات جو ہے بلا چلے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمينا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع تعرض من جهه البلاء وذلك الشقاء وسمع البلاء وشمالة العداء. قال سفيان الحديث سلمت بالسوء وانا واحدة لا علي ايتهم نيا. وكاتكم يا حافظ بن مجل اسقلان فرماتي تناظر روایات کے بعد شماتۃ الاعضاء ہی کا اضافہ کیا ہے، اس لیے کہ پہلے تین اجزاء شماتۃ الاعضاء سے اس کے اعضاء کے مضمون پر مشتمل ہے کہ جب جو پاس ہوئے خدا سے محفوظ ہوگا اور شماتۃ الاعضاء سے بھی محفوظ ہوگا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت رفیق اعلیٰ کی درخواست کی تھی، اس کی تفصیل میں قولی ہے کہ سلاح مراد دوسرے قولی ہے کسی جنت مراد جب تیسرا قولی ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں ان کا آیت کریمہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں ذکر ہے. چلیں وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے تیری جیسے توقع وہ صحیح ان کو تو نہیں پڑھ سکا اس میں اٹک گئے مقصد یہ ہے کہ موت و حیات کے انسان کو گاہ بولنا ہو ان الفاظ سے کی جائے جو حضور نے تلقین کی ہے اللہم آمین وہ تو فنی راتان کی دفاع تو خیر لی اس کے علاوہ انسان کو موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے یہ ممنوع ہے ہاں البتہ اگر وقت آخر ہو رہا ہو شوق رتا اللہ میں موت کی دعا کی جائے تو یہ جائز چلی کیا ہے اس دو حرف میں تم نے سانس لے لی بے شرم کہیں کئی حدیث جو ہے مسلم شریف میں نہیں آئی اس سے پہلے کتاب المرضہ میں نہیں آ چکی ہے بے حیات چل روز لوگوں کی عادت ہے بچوں کو بڑوں کے پاس لے جاتے ہیں بڑے ان کے لیے دعائیں برکت کرتے ہیں تبلیغ کے قولوں کے ساتھ تبلیغ کے فعلی بھی کرتے ہیں سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں نہیں اس کا اس سر پر ہاتھ پھیرنے سے مخصوص شفقت نہیں ہوتا ہے نام بخار نے سنت سے اس کی ایسی پیش کی تھی تمہارے لیے برکت کی دعا کی تھی یہ ترجمہ دعا برکت کے ساتھ تجھے برکت کے ساتھ یہ حدیث تجھے برکت کے ساتھ برکت کی حقیقت سبوت الخیر الہی کی شہر حدیث میں نہ تو برکت کا ذکر ہے اور نہ ہی مسراس کا ذکر ہے لیکن حضور کی خدمت میں جو دعا کرانے کے لیے لوگ لاتے تھے اس سے مقصود دعائیں برکت کی ہوتی تھی اس کے لہٰذا پر یہ ضرور لوگوں اس کے عموم کے دعا داخل ہے یہ جب ٹیپ کھلے گا اور آپ کی آواز شریف لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے لاہور اور پوتے لڑ لے لاہور اور پوتے لڑ لے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہہ دینا کسی جنات کی آواز ہے یہ چلیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا بیان امام بخاری نے اس قلم الباغ سے صلات علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے اور درود پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درود پڑھنا معمول ہے, اللہ کا امر ہے. ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ حکم کب نازل ہوا؟ آپ نے ایک جگہ لکھا کہ ابو ذر کہتے ہیں سنہ ثانیہ, اور ایک دوسرے مقام پر ابو ذر سے نقل کیا ہے کہ سنہ خامسہ میں. میرا خیال ہے ابن حجر نے اپنے حافظے سے نقل کیا اس لیے کہیں کچھ کیا ہے کہیں کچھ. اور بعض لوگ کہتے ہیں غیرۃ الاسراء یہ حکم آیا ہے. بہرحال جس نے سن پانچ کہا ہے اس نے یہ بات سامنے رکھی کہ آیت مذکورہ سورہ احزاب کی آیت ہے. سورہ احزاب کا تعلق احزاب سے ہے جو سن پانچ میں واقع ہوا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مکمل سورت مؤخر النزول ہو اور آیت کا پہلے اور درود کا حکم پہلے نازل ہو گیا اس کے بعد اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ حضور پر درود پڑھنا فرض ہے. اس بات پر حافظ ابن عبد البر وغیرہ نے اجماع کیا ہے, اور یہ اجماع مذاہب اربع کے فقہا کے کلاموں میں موجود ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو جعفر ابن جریر صبری کہتے ہیں